любов'ю. Він ріс в атмосфері цієї любові. Так швидко виріс. Ще ніби вчора робив моделі суден іграшкових. Детекторний приймач збирав. А тепер? Ось він уже 10-й клас кінчає. І антени такі для телевізора ставить, що тільки халепа через них. Майор Яцуба навіть в район наскаржився. А Лукія з досади, може, аж надто круто з сином обійшлася. Наклала заборону на телевізор до кінця навчання. Невпокійливий хлопець. Позаторік, ще зовсім підлітком, підвозив влітку воду трактористам. А щоб веселіше було, на боці написав мазутом «Ту-104». І вже й після того, де тільки побачить Лукія ту бочку, так і всміхнеться. Спогади, спогади. Одні веселять Лукію, інші присмучують, наливають груди теплим хвилюванням. Ось Віталій ще зовсім малий. Іде вона вулицею з ним, а звідкись гусак. Сичить, лізе вкусити. Люто наступає гусак, а воно, мале хлоп'я, стиснувши кулачки, іде на того гусака. І хоч само зблідло, боїться, та тільки любові до матері більше, ніж страху. Білоголове, настовбурчене, кулачки зціпило, а в кулачкові, що там у нього? Цвях, з цвяхом на гусака. Ось так був малий-малий, а тепер в один рік підскочив, витягся, вирівнявся з хлопцями-однолітками. Скільки радощів материнському серцю від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності, а те, що в нього є нахил до всякої механіки, до радіотехніки, це вона й сама знає. Як їде на сесію, від сина їй щоразу безліч доручень. Зайди, мама, в радіомагазин, купи те та купи оте. І як навезе йому тих шурупів та гвинтиків, то це йому найкращі гостинці. Цілими днями товчуться в нього на подвір'ї його шкільні товариші, яким він допомагає, особливо з фізики та математики. Він робить це завжди якось ніби жартома, з усмішечкою, погладжуючи рукою підборіддя, і ніколи не образить товариша, навіть якщо той і тупуватий. І тільки коли розв'язує задачу якусь нелегку, тоді враз стає серйозним, нахмуреним. І Лукія в той момент, мов би, бачить його зовсім дорослим, в його майбутньому, в його завтрашньому самостійному житті. Ким він буде? Ким стане? Чи визначним математиком? Чи звичайним бухгалтером? Чи минатиме його життя тут, у радгоспі? Чи буде він у далеких, може, навіть космічних мандрах? І вона виглядатиме його додому, як ото виглядає дорошенчого свого сина Івана з далеких плавань. Саму Лукію дитинство ласками не балувало. Батьків втратила ще в першу голодовку. Зазнала всього, живучи по куркулях і в комуні, і за роки, що в агротехнікумі вчилася. Зате ж хочеться, щоб синова молодість не знала ніякого лиха. Лукія такої думки, що розумну дитину достаток не зіпсує. Навіть мотоцикл синові купила. Хай катається, аби тільки вчився добре. Це ж він і зараз лежить, мабуть, десь там, на спорищі, серед товаришів, серед розкиданих підручників, помелює ногами, замислившись над якоюсь задачею. А коли вже надто втомиться, тоді підведе голову. Ну, антракт, може, трохи перегочимо? І котрийсь із хлопців у відповідь уже каже «Ха!», а другий його підтримує «Ха-ха!». І незабаром вони аж по траві качаються від своїх пустощів, від щирого молодого сміху.